1. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Jest środa, 3 listopada, właśnie minęła 7, czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Budowa ruszy jak najszybciej. Prezydent podpisał ustawę o powstaniu zapory na granicę z Białorusią. Przed nami szczyt 4. fali pandemii. To ostatni dzwonek, by się jeszcze zaszczepić. Po 4 dekadach przerwy polscy naukowcy wracają na Antarktydę. Ma mieć 5 metrów wysokości i 200 kilometrów długości. Prezydent podpisał ustawę o powstaniu zapory na granicy z Białorusią. Będzie to nowoczesna konstrukcja naszpikowana elektroniką. Jej budowa ma ominąć wszelkie prawa budowlane, tak by mogła stanąć jak najszybciej. Wszystko po to, by skutecznie powstrzymać presję migracyjną, a ta nie ustaje. Ostatnie dane Straży Granicznej mówią o prawie 700 próbach nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze zatrzymali 15 osób. Relacja Klaudii Dadury. Strażnicy zatrzymali również 2 osoby, które pomagały w nielegalnym przekroczeniu granicy. To obywatel Ukrainy oraz Egipcjanin. Grozi im kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Michał Tokarczyk ze Straży Granicznej mówił, że z miesiąca na miesiąc liczba nielegalnych prób przekroczenia granicy jest coraz większa. W samym sierpniu tych prób było łącznie ponad 3,5 tysiąca, we wrześniu blisko 7700, a w październiku niespełna 17300, a więc ta skala nielegalnej migracji, te próby w bardzo szybkim tempie rosną. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 29 tysięcy prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Tymczasem rozpoczęły się loty ewakuacyjne z Mińska do Bagdadu. Skorzystają z nich migranci, którzy próbowali, ale nieskutecznie przekroczyć polską granicę. 4. fala pandemii przybiera na sile, to dzwonek alarmowy, by się jeszcze zaszczepić. Ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia to ponad 4,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 9 osób. Jak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, najgorzej jest tam, gdzie jest najmniej zaszczepionych. Najgorsza sytuacja zdecydowanie jest na Lubelszczyźnie, chociażby jeżeli spojrzymy pod kątem zajętych łóżek. Na Lubelszczyźnie mamy przygotowanych 1700 łóżek dla pacjentów covidowych, 1400 jest zajętych. Jest to więcej i przygotowanych, i zajętych łóżek niż w samym województwie mazowieckim. Do szpitali trafia coraz więcej pacjentów w ciężkim stanie, którym często lekarze nie są w stanie już pomóc, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W polskich szpitalach przebywa ponad 7,5 tysiąca pacjentów. Także niestety trafiają osoby coraz młodsze, coraz osoby w gorszym stanie, także muszą korzystać z oddziałów intensywnej terapii. Także ostatniej doby takich osób przybyło 31. W całym kraju działalność wznawiają szpitale tymczasowe. Szpital na warszawskim Okęciu ponownie przyjmie pacjentów od piątku. Otwarty ma także zostać szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Data nie jest jeszcze znana. 14 emerytury już płyną do seniorów. Świadczenie otrzymało już prawie 870 tysięcy osób. Łączna kwota 14 to ponad 1 mld zł, mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. 14 emerytura jest przyznawana z urzędu. Nie trzeba wypełniać żadnego wniosku. Dodatkowe świadczenie trafi dla świadczeniobiorców wraz z listopadową emeryturą, a także z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi, do których uprawnieni są świadczeniobiorcy. Pełną kwotę, czyli 1250 zł brutto, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. 14 emerytura trafi do 9 milionów seniorów w całej Polsce. Po 4 dekadach przerwy Polska wraca na mapę wschodniej Antarktydy. W najbliższych dniach naukowcy z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk jadą w rejon bieguna południowego, by na nowo otworzyć polską stację badawczą imienia Antoniego Dobrowolskiego. Była ona nieczynna przez ponad 40 lat. Kierownik wyprawy, profesor Marek Lewandowski, podkreśla, że oaza Bargera, gdzie znajduje się polska stacja, jest jednym z najlepszych miejsc do kompleksowych badań. Jest to unikalne miejsce na Ziemi, skąd można obserwować strukturę jądra Ziemi w sposób nieskażony ani działalnością człowieka, ani falami sejsmicznymi indukowanymi przez ocean. Stacja imienia Dobrowolskiego została wybudowana przez Rosjan i przejęta przez Polskę w 1959 roku. Od 1979 nie prowadzono w niej badań. Polarnicy chcą ją na nowo uruchomić i postawić tam zasilaną energią słoneczną instalację pomiarową. Stacja będzie w ten sposób sama wykonywać obliczenia i przesyłać wyniki do Warszawy. Ponad 1000 hiszpańskich zabytków zagrożonych zniszczeniem z powodu aktów wandalizmu lub braku konserwacji. Tak wynika z raportu organizacji Hispania Nostra. Jej honorową przewodniczącą jest hiszpańska królowa Letycja. Na tzw. czerwonej liście jest obecnie kilkaset obiektów wymagających pilnych prac konserwatorskich. To w większości obiekty sakralne, głównie kościoły, ale lista zawiera też budowle, które powstały, gdy Półwysep Iberyjski stanowił część Imperium Rzymskiego, a nawet wcześniej. Dziennik La Ranson wskazuje, że najwięcej zagrożonych zabytków znajduje się w Andaluzji i we wspólnocie autonomicznej Kastylii i Leonu na północnym zachodzie Hiszpanii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy obiecali, będziemy ich trzymać za słowo, że z południa zacznie napływać cieplejsza masa powietrza. Dzisiaj na północy kraju zachmurzenie umiarkowane, czasem duże, miejscami tu może popadać. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie rano jeszcze duże i tu też możliwy słaby deszcz. W ciągu dnia maksymalnie od 8 stopni na północnym wschodzie do 13, miejscami na południu. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Mamy 6 minut po godzinie 7 w porze na trójkę. Za kilka chwil będziemy zastanawiać się, czy 70 metrów kwadratowych to jest za mało, czy wystarczająco dużo, żeby wybudować dom. Dom bez pozwolenia. Jest 7:08, a gdy ceny idą w górę, a o kredyt coraz trudniej, na horyzoncie pojawiła się zupełnie nowa opcja – budowa domu bez pozwolenia. To jednak nie żadna samowolka, lecz ponoć przyszłość polskiego budownictwa. Kilka dni temu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zezwalającą na budowę domu do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia. Wystarczyć ma tylko zgłoszenie. Czy 70 metrów kwadratowych to wystarczająca powierzchnia domu? O to zapytaliśmy przechodniów. 70 metrów to na pewno dla rodziny wystarczająco. Ja sama mieszkam w trochę mniejszym mieszkaniu i jest to 3-pokojowe mieszkanie. Co prawda z takiej wielkiej płyty w starym budownictwie, ale uważam, że na spokojnie można się pomieścić z rodziną. To jest dużo. W zależności od tego, ile osób mieszka w tym mieszkaniu czy domu, ale jeśli chodzi o polskie standardy, jeśli dobrze pamiętam, to średnie mieszkanie w tej chwili ma 29 metrów kwadratowych, więc 70 to jest ponad dwa razy tyle, więc dużo. W sam raz. Jakie są zalety mieszkania w domu? Nikt panu nad głową nie tupie, nikt nie urządza imprez. Dom, jeśli jest zbudowany tak, że daje możliwość kontaktu z przyrodą, jest trochę dalej od zgiełku miasta i od hałasu, pewno to jest lepsza opcja. Plusem domu może być ogródek, dom kilkupiętrowy ze strychem. Dla jednej osoby takie mieszkanie, to mi się wydaje, żeby nie? Tak 50 wystarczyło. To 70 to jest tak, no fajnie, fajnie, ale domu, no to tak powyżej 130-150, coś takiego. Takie większe, żeby było. Raczej by mnie to nie zachęciło. Ja szczerze mówiąc, jakbym miała mieć dom, to już więcej metrów niż 100. Dla mnie 70 metrów do mojego indywidualnego użytku. Zadowalające. To jest jakieś ryzyko. Bardziej, że w wielu miejscach w Polsce, tak jak w Zakopanem, prawo budowlane się nie przyjęło. Każdy może robić to, co chce. Jeżeli jeszcze takie będą ułatwienia, to też nie zawsze może być korzystne. Misy powinny być bardzo rygorystyczne i bardzo jasno opisywać, kto za co odpowiada i dbać o bezpieczeństwo, estetykę. Polska jest chyba nie najlepszym przykładem, jeśli chodzi o planowanie przestrzenne, o to, o spójność zabudowy. Trochę mnie to przeraża, zwłaszcza biorąc pod uwagę pewien nieład architektoniczny w Polsce. Takie ustawy bez pozwolenia są bardzo szkodliwe, dlatego że wiem, co się dzieje w Warszawie. No naprawdę to jest groza, co robią deweloperzy. Mam dom, ale po prostu mnie nie stać na to. Małe, ciasne, ale własne. Przechodniów przepytywał Szymon Miron. Tymczasem już za chwilę o możliwości budowania domu do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia porozmawiamy z radcą prawnym i ekspertem rynku nieruchomości Konradem Młynkiewiczem. 11 po 7. Najlepsza, jaką znam, twój długi czarny płaszcz i padał deszcz, padał deszcz. No właśnie, dzisiaj trochę chwilami może popadać. Kwadrans po godzinie 7. Ustawa o budowie domów jednorodzinnych do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia i nadzoru kierownika budowy z projektem za złotówkę została podpisana przez prezydenta. Akt wejdzie w życie na początku nowego roku, a to oznacza, że od 2022 de facto każdy Polak ponoć bez większych przeszkód będzie mógł samemu wybudować sobie dom i to bez większych kosztów. Tak przynajmniej wygląda to na pierwszy rzut oka, a jak będzie naprawdę, o tym porozmawiam z naszym gościem Konradem Młynkiewiczem, radcą prawnym. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Panie Konradzie, mam tu przygotowane pierwsze pytanie dla pana, na co de facto pozwalają nowe przepisy, ale pozwolę sobie je trochę odwrócić. Na co de facto przepisy nie pozwalają? No na co nie pozwalają? Nie pozwalają na pewno na budowanie domów jednorodzinnych bez jakichkolwiek formalności, nie pozwalają na budowę domów jednorodzinnych bez wcześniejszego uzyskania projektu budowlanego, czy projektu architektoniczno-budowlanego, bo to tak się od zeszłego roku nazywa. Czyli absolutnie na własną rękę nic tutaj nie wchodzi w grę. Nie wchodzi w grę. Rzeczywiście procedura jest bardzo uproszczona, nad wyraz mocno uproszczona i tak jak pan redaktor powiedział, z początkiem roku wejdą w życie nowe przepisy zmienione, przepisy ustawy Prawo Budowlane. Wczoraj w godzinach popołudniowych ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i po 2 miesiącach wejdzie ona w życie, a więc 3 stycznia będziemy mogli skorzystać już z tych nowych uprawnień. Procedura jest, tak jak wspomniałem, uproszczona, aczkolwiek zwrócę uwagę, że już przed zmianą przepisów można było na podstawie zgłoszenia budowlanego, a nie pozwolenia na budowę, realizować domy jednorodzinne, więc niektórzy mogą zastanawiać się, co de facto się zmienia. No właśnie. I to jest najciekawsze. To znaczy, można będzie rzeczywiście zbudować domy jednorodzinne, ale nie każde. Takie, których powierzchnia zabudowy, a więc tak jakby rzut pionowy budynku nie przekracza 70 metrów, co najwyżej dwukondygnacyjne te budynki mogą być. I to, co jest istotne, one mają być realizowane w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Tak? Chodzi o to, żeby one nie były realizowane przez deweloperów, czy ogólnie przez osoby, które chcą ją sprzedać, albo nie wykorzystywać do celów komercyjnych, jak chociażby pod wynajem, ale do celów mieszkaniowych i to jest zabezpieczone stosownymi oświadczeniami. Natomiast pewną problematyczną kwestią jest sama procedura, dlatego że mamy taki budynek zgłosić, musimy mieć rzeczywiście, tak jak wspomniałem, projekt architektoniczno-budowlany i w momencie zgłoszenia już możemy przystąpić do prac budowlanych. Co więcej, organ administracji budowlanej nie będzie mógł wnieść sprzeciwu. Wyłączono przepisy o sprzeciwie, a więc zgłaszając taki obiekt mamy pewność, że możemy przystąpić do budowy i tą budowę realizować. Dlaczego no mam sceptyczne podejście do tej procedury i sam bym nie zdecydował się na skorzystanie z niej? A to dlatego, że na końcu inwestycji i tak musimy zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i wtedy ten organ, czyli PINP, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, będzie mógł zgłosić sprzeciw, a więc potencjalnie może wskazać, że inwestycja została przeprowadzona niezgodnie z przepisami, albo że jednak ona w jakiś tam sposób wykraczyła i obejmuje obiekt, który nie mógł być w tym trybie realizowany. Także inwestor, a więc ten Kowalski, który chce swój własny dom na własne potrzeby mieszkaniowe zrealizować, no w mojej ocenie ponosi dosyć istotne ryzyko. Panie Konradzie, bo troszeczkę robimy takie scenariusze czarne tej całej sytuacji, kiedy coś pójdzie nie tak, ale zakładając, że wszystko idzie zgodnie z planem, czyli mam projekt, zaczynam budowę, po wszystkim zgłaszam to do odpowiedniego organu. Moje pytanie jest takie, tu ma znaczenie, jakiego rodzaju działkę ja posiadam, czy ona jest budowlana, czy nie jest budowlana? Nie ma... No bo nie gdzieś ma, ten dom trzeba postawić. Tak, przepis mówi tylko o rodzaju budynku i nie określa go do działki. Działka, obiekt nie może oddziaływać na działki sąsiednie, więc no nie możemy go postawić w granicy, tak? Nie możemy spowodować przykładowo, że on będzie zacieniał w sposób niezgodny z przepisami działki sąsiedniej, a to ma miejsce oczywiście przy takich niskich budynkach, jeżeli nie są zbyt blisko granicy. Natomiast jeśli chodzi o te budynki wolnostojące, mieszkalne do 70 metrów powierzchni użytkowej, to przepis nie określa, że musi to być jakiś rodzaj działki, tak? Czy działka budowlana. I tutaj jest kolejne pytanie, czy to się w ogóle opłaca, no bo umówmy się, koszt wybudowania budynku to jedno, a koszt zakupu działki to zupełnie inne pieniądze, prawda? No zdecydowanie tak. No, oczywiście działki można kupić różne i w różnej lokalizacji. Zdarza się, że te działki są więcej warte niż taki niewielki budynek, ale to mówimy o jakichś bardzo drogich nieruchomościach w centrum dużych miast. Natomiast to kwestie finansowe to oczywiście zawsze są tą blokadą. No tutaj sama zmiana przepisów nie prowadzi do jakichś większych oszczędności. No, nie musimy wyznaczać kierownika budowy. My jako inwestor bierzemy odpowiedzialność tą, którą zazwyczaj ponosi kierownik budowy. I pod względem finansowym to jest chyba jedyna zmiana. No oczywiście oszczędzamy czas, bo nie musimy czekać na to jeszcze jeden dni na ewentualny sprzeciw organu, tylko możemy od razu przystąpić do budowy. Panie Konradzie, to ostatnie moje pytanie, bo tak tutaj myślę sobie kombinuję, bo my generalnie lubimy sobie trochę pokombinować czasem. A gdyby tak na jednej działce wybudować na zgłoszenie obok siebie dwa domy po 70 metrów, czy to jest możliwe? No i tutaj jest to możliwe. W mediach pojawiły się informacje trochę wprowadzające w błąd, że te domy jednorodzinne, wolnostojące, może być ich maksymalnie 1 na 500 metrów. Otóż ten przepis dotyczy innego wariantu, który wprowadza ta sama zmiana przepisu, a więc wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, czyli domki letniskowe. Jeżeli chodzi o domki letniskowe, to one mogą mieć maksymalnie 35 metrów. No, a przy spełnieniu tam jakichś dodatkowych parametrów konstrukcyjnych mogą mieć do 70 metrów. I jeśli o nie chodzi, to mogą być budowane maksymalnie jeden taki budynek na 500 metrów kwadratowych powierzchni działki. Natomiast do domów jednorodzinnych, mieszkaniowych, no to się nie stosuje, więc teoretycznie mogą powstać więcej niż jeden budynek na jednej działce budowlanej. Natomiast muszą być wolnostojące. To nie może być dom połączony, tak? Czy segment. No, jak zwykle w tego typu sytuacjach prawdopodobnie diabeł tkwi w szczegółach, o zawiłościach nowej ustawy, o możliwości wybudowania bez pozwolenia domów o 70 metrach kwadratowych. Opowiadał, wyjaśniał nam radca prawny Konrad Młynkiewicz. Bardzo, bardzo dziękuję. Udanego dnia. Dziękuję bardzo wzajemnie. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times, and I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Yeah. If I make you feel second best, as would be light, I was blind.

Eurostat zwyżkował o 0,34% i zamknął sesję na rekordowym poziomie 15 649,6 punktu. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,35 zł, za euro 4,60 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,97 zł, a funt brytyjski 5,41 zł. Dzisiaj na północy kraju zachmurzenie umiarkowane, czasem duże i tu miejscami może popadać. Na pozostałym obszarze chmur niewiele albo zachmurzenie umiarkowane, tylko na wschodzie od rana jeszcze sporo chmur i tu też możliwy słaby deszcz. W ciągu dnia spodziewajmy się od 8 stopni na północnym wschodzie do 13 miejscami na południu i wiatru słabego i umiarkowanego. Trójka. Program trzeci. Znają Państwo ten szlagier. Bursztynek, bursztynek, znalazłam go na plaży. Okazuje się, że właśnie zaczęły się bursztynowe żniwa. Szukać bursztynów będziemy w Trójce za kilka minut. Za 22 minuty będzie godzina 8. Dzisiaj w Trójce rozmawialiśmy o możliwości wybudowania domu 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia. No i oto taki telefon się przytrafił. Trudno odnieść wrażenie, że klasyka gatunku znów się stała, czyli miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. Czyli najprawdopodobniej to wcale nie będzie takie proste, jak się wydaje, ani tanie, ani łatwe i przyjemne. to po pierwsze. Po drugie, jak znam życie, to jeżeli już, to znowu będzie samowola, czyli będzie wstrętnie, byle jak, byle z czego i byle gdzie. Oprócz tego jeszcze cała masa cwaniaków zacznie to wszystko obchodzić i tak projekt, no generalnie dobry sam w sobie i tak upadnie. Oj, coś czuję, że u pana to raczej zazwyczaj szklanka do połowy pusta. Więcej wiary i optymizmu. Ciekawy jestem, jakie jest państwa zdanie na temat budowania domów 70-metrowych bez pozwolenia 2-2 i 7 trójek. I know. Marsu podobało, Miles Kennedy i Slash Anastasia, bo nam bardzo. Za 15 minut godzina 8, a tymczasem zabieramy Państwa na spacer. Spacer brzegiem morza jesienią to nie tylko szansa na relaks. Wypoczynek poza sezonem to, jak się okazuje, również szansa na wzbogacenie się. Nad Bałtykiem trwa właśnie okres tak zwanego zbierania bursztynu. Są zbieracze, oni wychodzą o 6 rano, a my sobie jeszcze śpimy wtedy. Raz mi się udało znaleźć pomiędzy tymi wodorostami. Jeden raz. Po jakiejś dużej fali wychodziło się nad morze i szukało się w tej gęstwinie, które może wyrzuciło jakieś rzeczy, które można było znaleźć, więc był bursztyn, były białe, ładne kamyczki. Bursztyn od kamienia można odróżnić bardzo prosto, bo kamień zawsze będzie cięższy, ale też będzie zimny w dotyku. Grzegorz Gadomski, poszukiwacz, zbieracz, poławiacz bursztynu. Bursztyn przejmuje ciepło od ręki człowieka, więc od razu jest w dotyku wyczuwalnie ciepły i jest lżejszy. No jeżeli mamy jeszcze jakieś inne wątpliwości, można go potrzeć, powinien fajny zapach żywicy oddać nam wyczuwalny, więc po prostu da się to tak też odróżnić. Bursztyn przede wszystkim jest wyrzucany z morza. Tworzą się tak zwane złoża wtórne w niektórych miejscach na plaży kołobrzeskiej. Robert Maziarz, Muzeum Kolbergensis, pasjonat, zbieracz bursztynu. Są takie miejsca, tworzą się głównie zimą. Chodzi o temperaturę, o ciśnienie atmosferyczne. Dla prawdziwych poławiaczy sezon trwa cały czas, ale tak naprawdę ten najbardziej obfity sezon jest od jesieni do wiosny. Najlepszą porą na zbieranie na plaży jest pora po konkretnym sztormie. Jak to jest naprawdę duży sztorm z kierunku północnego, najlepiej. Idealne warunki, jeżeli zmieni się wiatr i jest tak zwana kontra, czyli zmiana kierunku wiatru na południowy lub wytwarza się też fala denna przy okazji i są korzystne prądy, wtedy naprawdę pięknie może potrafi wyrzucać nam bursztyny i nie tylko. Więc to są chyba najlepsze warunki właśnie po tym sztormie, kiedy ta fala siada, możemy iść szukać. Nie w trakcie sztormu, w trakcie sztormu możemy się oczywiście dotlenić, ale po sztormie. To są najlepsze warunki na szukanie. Nie mamy zbyt dużego zaplecza sprzętowego do takiego zwykłego zbierania. Na plaży wystarczy naprawdę dobre ubrania. Jeżeli chcemy wejść do wody, to plus wodery i kaszorek, czyli coś podobnego do podbieraka wędkarskiego, tylko dużo bardziej solidnego, do wyciągania materiału z wody, czyli patyków, w których są bursztyny. Jeżeli chcemy robić to też w nocy, co nie jest jakąś rzadkością, to potrzebujemy też latarek, ale oprócz białych latarek potrzebujemy też latarek UV. Które znacznie ułatwiają też, bo zobaczyć bursztyn można wtedy każdego koloru. Dzień czasami możemy przeoczyć te bursztyny, które są ciemniejsze, ponieważ w UV one świecą faktycznie bardzo podobnie. Byli ostatnio u mnie przyjaciele z Twierdzy Kostrzy i ich zaprowadziłem na plażę. I oni po tej plaży, po tym spacerze powiedzieli, to jest zupełnie coś innego. Nam się wydawało zawsze, że plaża to piasek i muszelki, a tu podczas jednego wyjścia znaleźliśmy a to klamrę wyrzuconą przez morze Luftwaffe, a to znaleźliśmy instrukcję bombardowania dla Luftwaffe, jak należy bombardować polskie miasta. Instrukcja z 30 bodajże 8 roku. Straszne, ale leży na plaży. I też bursztyny. Generalnie Morze Bałtyckie jest pofalowane. W tych zagłębieniach znajduje się śmieć morski. Co to jest? Są to kawałki patyczków, martwe kraby, krewetki bałtyckie, jakieś stęchłe rybki, ale też bursztyn. Teraz, kiedy morze faluje, kiedy mamy sztorm, to pewne uderzenia o dno i to ciśnienie powoduje, że ten urobek cały, ten śmieć jest podbijany do góry i on wędruje w kierunku brzegu. Jak sobie staniecie na plaży i patrzycie, jest taki sztorm i raptem widzicie mewy atakujące fale. Gdzieś tam w oddali, tak? Ale nie atakują całego morza, tylko tą jedną konkretną falę i te mewy tak nurkują. Co one robią? Z jednej strony to one szukają tych krabików i martwych rybek i wszelkiego rodzaju planktonu, który tam się znajduje, tak żeby to wyłowić, a z drugiej strony informują nas o tym, że idzie bursztyn do brzegu. I wtedy staramy się oszacować, jak szybko zostanie przygnany do tego brzegu i się pojawia naszym oczom przepiękna, brunatno-czarna plama. A w tej plamie mamy złoto Bałtyku, czyli bursztyn, albo inaczej mówiąc amber. Jak najlepiej bursztyn odróżnić? Najlepiej spalić. Jak się spali, to będzie bursztyn, tak? A jak się nie spali, to będzie szkiełko. Tak? To jest taka metoda. Na tej samej zasadzie, jak sprawdzano, czy kobieta jest czarownicą. Trzeba kobietę rzucić do stawu i jak utonie, to wiadomo, że nie była czarownicą, a jak się uratuje, to znaczy ma siły nadprzyrodzone, czyli jest czarownicą i trzeba ją spalić. Tak samo jak bursztyn. Bursztynek, znalazła go na plaży Magdalena Abramowicz. Za 10 minut będzie godzina 8. Ach, jest jeszcze telefon w sprawie sensowności budowy domu 70-metrowego bez pozwolenia. Ten pan to chyba na slumsy się napatrzył w Ameryce Południowej. Myślę, że jak ktoś chce zainwestować pieniądze i zbudować dom dla siebie i dla swojej rodziny, to nie będzie robił byle jak, byle czego i tak dalej. Thank you.